وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. سورة سبا دو حصے و ددی پا اول حصہ کی دو بابو اول باب ددی نمخ کی ختم ش پاغی کی بیانو رسلور مقاصد توحید رسالت صداقت تا قرآن و ایمان بالآخرت دی زین دویم باب دی دا دو اجتماعیات پر روان دی اغی سر دویم حصہ شروع کی گی بیا دی باب کی اللہ دلائل نقلیہ ذکر کی داود علیہ السلام دا سلیمان علیہ السلام او دغسی د پیریانو داود علیہ الصلات والسلام تضرع و عاجزی ذکر کی سلیمان علیہ الصلات والسلام تضرع و عاجزی ذکر کی نفی د علم غیب د پیریانو نا دی صورت کے اللہ تخویف ہم ذکر کی دنیاوی ہمارا دنیا دا عذاب نہ ہو یری گئے داغی مثال بہ ذکر کی اول اللہ اشارہ کی دے اول دلیل نقلی تچیغا داود علیہ الصلات والسلام عاجزی و تضرع داود علیہ الصلات والسلام لیو اللہ بادشاہی ور کڑے ہو دویم اللہ اغیت نبوت ورکڑ دی دوارو تا دا اللہ فضل ویلی فضل کل دا دنیا مال و دولت تا ویلی شی نو کل فضل نبوت تا ویلی شی نو کل دا فضل اطلاق کی گی پا علم مالی داود علیہ الصلات والسلام الوقت سرا دا اللہ یو جلیل القدر پیغمبرو سورۃ آل عمران کی سورۃ بقرہ کی داغی یو واقعہ ذکر شیو و آغا وقت کی چیغل آلکو نبوت لاغت نو حاصل جہاد کی شامل شیو دا تالوت سرا او جالوت د پکانی بانی وشته په دې سر باندې ناغي نرستو بادشاہ ځان سره رانی دې کو الله باغ باندې خپل احسان کو نبوت ولا ورک نبوت سکه چې هغه وخت سره ول حکومت او بادشاہي او سلطنت هم ورک یو طرف ته د الله دینو او بل طرف تا دنیا او دنیا کی ام دا اللہ دین اغا نافذ کا بخلق بانی داود علیہ السلام حکومت و پا دی حکومت کی دیر عدل و انصاف و دا اسلام فیصلی بکی دی خید عدل و دا انصاف او طول خلق خوشحالو فیصلہ کل داود علیہ السلام کردی و کل سلیمان علیہ السلام کردی بادشاہ دی و دا اللہ نبی دی فیصلیم پا خپل کی قاضیم پا خپل دی دی وجن اللہ داود علیہ الصلات والسلام تویلو یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض اے داود مونږ ته په دې زمکه باندې خلیفہ مقرر کړ لہذا ستا کار بدائی چی دا عدل او دا انصاف فیصلی بکے، دا عدل او دا انصاف خبری بکے. ہر نبی خپل وقت سرا دا عدل خبر کرے دا چی اغا دا اللہ توحید و اغی دنیا تا خود لے دا اغی پرچار کرے دا اغی دا پارے سخت برداشت کری دا اغی دا پارے جہدون کری دا اغی دا پارے حجرت کرے دا اغی دا پارے مالی قربانی ورکڑی دا بدنی قربانی ورکڑی دا ٹولنا لوی جہاد او دا ٹولنا اہم خبر اغا دا وجہ دا اللہ دین او دا اللہ توحید اغا دنیا تا ورسی پل حکومت کے بتافوس لدیکھے. داود علیہ الصلوۃ والسلام بعض روایتوں کے رادی مفسرین ذکر کری دی پلار روان دے ناغا پخپل تپوس کی دا خلق نہ کل دے یونا او کل دے بلنا او دا شان دا عادلان حکما او دے لگا سنگ جی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کل دے روی روزے او کل دے شفیو کل پا یو جامع کی او کل پا بل جامع کی پا مختلف زینو بانے باغ گردی دا دا مسلمانان دا حالات دا معلومون دا پارا او دا دید پار جی آیا زما پا دی خلافت کی چرتا ظلم و زیادیم کی گی چرتا مظلوم ہوشتا چی امداد و سروکو دا اسلامی حاکمانو کار پا دنیا کے داو. داود علیہ السلام دا یون تپوس کوا دا بلن تپوس کوا حدیث کرا دی اللہ دا برن یو ملک رو لیگو اغاوالا مخیل ورغن داود علیہ السلام تا اصدی لخ خوخ کارشو درون سڑیو تپوس تنو کو کیف فیکم داود وی پتاسو که داود سنگ سڑی دی اغاوالا تبیر دیر خ سڑی دی دشپی میں عبادت کیو دروزے میں عبادت کیو رو جنسی او دا کیو صفتونه و توکلو و یو خبر پکیدا ولیکنه یاکلو و یتعم اهله من بیت المسلمین پخپلومو او خپلو بچولومو دا بیت المال نخوراک پردی. داود علیہ السلام و السلام جد آغا خبر تسو چکو ناغا پوشو تیر داخو انسان نده خبر تنو کانبیاو تا سا علم غیب بے ناغتا و پاغسات پتہ لگی دری و جدا خود برن سوک ملک راغلی دے انسان ندے پا انسانی شکل کی انبیاء و تا جبریل و یا بل یا ملک راغلی دے و غیت دان دازان دلی لگی دلی جدا نورانی مخلوق تے و کنا چتا انسان دے ما سر ملو شو. نو دا اللہ نے سوالو کو کہ اللہ ما تا داس یا اون رو خی چیزا اگا کوم پا دنیا کی اگا زما یا حلال کاری مزدوری اغین از پخپلم خوراک کوم و دیخپلو بچولم ورکوم. نو اللہ و تا دزغر و چلو خو جزا تزغر جوڑاو دا وسپنینا او وسپنی و تا دا سکران دل ترازی اللہ و ایما و تا دا وسپنی نرمکلا اوور سر نا اوور سر خور چا تا نرمکلا نا دا اغی معجزه دا و چی اغا بی راواغستا نو اغا با دا اغی پلاسو کی دا سی اوڑی دا روڑی دا لگا سنگ چی او سڑے زمیدار دے پڑے گڑی یار باٹ گولنا یار بلی اوسی نا دسنو نا خپ آرام باندے بے داغی نا او اور تے ضرورت نو سٹک تے ضرورت نو سندان تے ضرورت نو پلک تے ضرورت نو دا درست دوز دے نکو دا خطول کئی لو آرانو اگر تا اللہ دغا سے نرمکڑے و دا معجزہ وا دا نبوت تا داود علیہ السلام و السلام زغره شو روکړه او ډیره مزه یو رس کې باغ یو زغره جوړوله او هغه به په شپک زره درهمه باندې خرڅ کړه دو زره به خپلو بچو ته پرېښودې او دا څلور زره په بني اسرائیلو کې چې کوم غریبانانو مسکینانو نادارو ناچارو و هغې سره به څه نه وو نو په هغې باندې به یې ښه د معدې دا سپینه ډوډۍ خوړه او بعضې روایتو کې راځي چې بس هغه به ځان سره ساتلی وي چې کوم وخت بر غریب او د مسکین ضرورت نو بس هغه له بیا ورکولې خو د هغې نه بیا په خپله څه نه خوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ښایسته او بهتر خوراک هغه خوراک د داود علیه السلام ځکه چې هغه به د خپلو لاسو د ګټې نه خوراک کو. د دې نه معلومیږي دا چې فضیلت په دې کړي چې ته دنیا کې څه کار او کسب کوه. د دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او نبیم دنیا کې داسې نه ده تیر شوی مگر اغو خپل قوم لګړي سرولې ممزدوره باندې صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله نو تاسو هم دا سکړو نبی علیہ السلام وی او مکی والا او مال سخاص مقدار مقرر کړو د غلې د وربشو او ما باقی لګړي سرولې علا قراری علی اهل مکه دا شان د حق پرستو دا حاکمانو عادلانو او د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې غیر دین د پاره هر قسم سختی برداشت کړی دي. دغه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان حب الصلاۃ الی الله دیر محبوب په منځونو کې الله تا هغه منز د داود علیه الصلاۃ والسلام کانا ینامو نصف اللیل نیم شپه به هغه ودو و یقوم ثلثه او په درې حصه کې به پاڅېد مونځ به شروع کړ و ینام ثلثه او بیا په شپږمه حصه کې بیا ویده شو و احب الصیام الی الله او د تمام روجونه د تمام خلقو د روجونه غوره روجا هغه روجه د داود علیه الصلاۃ والسلام وه کانا یسوم یوما و یفطر یوما یو ورځ به روجه نیوله او بل ورځ به کوجه وه عمل خوراکم بهتر خوراک ولی د خپل لاسو ګټه وه او منظم بهتر منظو شپه کې به خامخا منزله برخه کړې وه یو روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داود علیہ السلام جزأ صلاۃ منس دا به تقسیم کړو په خپل اهل باندې په خپل بچو باندې په خپل زنانو باندې لا تاتی علیه ساعۃ نبره ته په هغه باندې یو ساعت من اللیل والنهار د شپې او دروازنه الا و انسان قائم یصلی مگر یو سړی به د هغه د اهل نه یا یو ښځه به د هغه د اهل نه ولاړه و منځ به کوه اگر منزی تقسیم کرو پا خپل اهل بانی سپا زانو سپا بچو بانی و سپا خزو باندی نو دا سی وقت پا آغا باندی نه راغلی پا زندگی که پا سلیل شده گنتو کی مگر دا آغا پا کور که با یو سڑی اولادو یو الک با اولادو یو جنه با اولادو یو خز با اولادو او آغا با مسکو جزا صلاته علی اهله و ولده و نسائه دا منزی تقسیم کرو زکوی بهتر منز اغه موږ د داوود علیه السلام بادشاہی وا خلافت او د ډیر مخلوقات فیصله کولو هغه په میاس کې د عدل او د انصاف زندگی تیرول او هغه د نو مشغوله کړی د الله د عبادت نه د الله د عبادت ته پاره خپل وخه او د هغه د پاره خپل وخه راشه وسوګور زمونږه حکیمانو ته راشه وسوګور زمونږه مسلمانانو حکما او بادشاہانو او وزراو ته سور الوی فرق در دی او دا غیب میاس شتان ما بینهما نزمکی او دا اسمان ننا دین سیوا چکم عام خلفاو دا غیب حالو گورا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کردو پخپل خلافت کیوی لا حز فی الاسلام لمن لا صلاة له چی او سڑے من نکی نزد پی اسلام کی حس برخ نشت لا حز دا غیب مطلب دار جی لا قلیل ولا کثیر محدثین معنا کی دغه حدیث عمر رضی الله تعالی عنہ دویم خلیفہ د مسلمانانو هغه وی دغه سړی صبرخه په اسلام کې نشته نه لګه او نه ډیره چې هغه مون نه کوي زمونږه غیله مون نه وردی قران ولا نه وردی تلاوت ولا نه وردی سوره فاتحه او سوره اخلاص ولا نه وردی دا خلق به د حکم مشرکی د مسلمانانو دا خو مسلمانان نشته مسلمانانو کمزوری دا ناقص الایمان ولا عمل دی نه ایمان کامل دی او نه دا غی عمل کامل دی دا ټول کمزوری دی انتهایی کنی دا سه خلق به دغه ته نه پرې خو دو چې تل اسو کی ته مونږ کې تا دا ماندس تا و هندو کې خو څه فرق نشته پتا کې په يهودي کې خو څه فرق نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی نو العهد الذي بيننا وبينهم زمونږ او دا غی په میاس کې خبر دا مانزه دا چه من سکی تا پوشه چه دا مسلمان ده دا مومن ده او چه من نکی نو تا پوشه چه دا مشرک ده و کافر ده قرآن سوره توبه که خکاره ویلو که چه ردی منزو کو او دی زکات ورکو فخلو سبیله بس سو تموای او کدا غنی نو بیا خو زمونږ او داغي ترمن جنگ دی به هر حال دا دلیل نقلی دی تضرع و عجزی دا داود علیہ الصلوۃ والسلام ولقد آتینا داود منا فضلا یقینا ورکړو مونږه داود علیہ الصلوۃ والسلام تا د خپل طرف نا فضلن آتینا الله وی مونږه ورکړو فضلن فضل نو فضل څه شی دی حکومت مو ته ورکړو بادشاہی مو ته ورکړو مال مو ته ورکړو او بہتر مانا نبوت میں متور کھڑے ہو علم میں متور کھڑے ہو فضلن مفسرین گڑے مانی دا ٹول نے لو ہے بادشاہی آگا نبوت ہو جو کہ عقیت یو نعمت پر نعمتوں کے نہ رسی دا ٹول نے لو نعمت آگا علم ہو جو کہ علم تو بل نعمت نہ رسی او باقی دانو خدا کی سر تڑ لی دی یا جبالو او وی بی معاہو اللہ آواز کی منادی آواز کو ان کے اللہ دے یا جبالو اے غرونو غرون آواز اوری دو غرون سا عقل شتا پاگی کس روح شتا چھے اللہ اغواڑی نو گٹے تے اوری چھے اللہ اغواڑی نو پا گٹا کی شعور او عقل او روح پیدا کی اگر قابل داوری دو گردی اللہ چھے اغواڑی نو ہر یوشی تا اورولیش یا جبالو اے غرونو او بی معاہو سبحی معه داود علیہ الصلوۃ والسلام بزبور رواغس او تلاوت بے شروع مجھے تلاوت بے شروع کن اللہ غرون تبوی او بی معه تاسو سرم شروع سبحی معه تسبیح وائے سوک دا وی مانا کی سبحی معه تسبیح وائے تاسو طول معه داود علیہ السلام سرا طول بشروع شو یا جبالو اے غرونو او بی معه بعد مفسرین مانا کی وی دا او بی مانا را تاویب مانا سیر دے نوی اللہ و توی سیری معه اے غرونو تاسو چکل اگر تلاوت شروع کنو تاسو سر روان شای غرونو بسر روان دی غرونو کی با انقلاب را گئی اگر با تلاوت کو آواز اللہ دا سے ور کرو بعض روایتو کی راضی چی اللہ دا غپا مرے کی او یا قسم مزامیر پیدا کری او یا قسم لکہ دا زمونگا پا دے مرے کی کستاسو خیالی نو یو پون کے دے دا غی یو قسم آوازی دا چا نرے و دا چا غٹو دا چا سنگا و دا چا سنگا و دا چا یو شان و دا چا خوگا داود علیہ السلام لچے اللہ کم مزمار ورکلو دا دے مزمار مانا دا حسن صوت خیستا آواز نو دا خیستا قسم دا آوازون اغا آلے اغا پنکی اللہ پاکی اویا دا اغا پا مرے کے یوں کلی نو چی کل با اغا شورو اکڑا نو پا اغی کی ہر قسم آواز دی ہر قسم آواز ببل انقلاب را وسط پا دی مخلوق کی نو یو طرف تا مخلوق و مارغان و بل طرف تا مخلوق و غرونا نو دی غرونو با مر قسم ترنم شورو کا ہر قسم آواز بے شورو کا نو دا سی مارغان و اغیبا پا خپل زکر دا ہر مارغی زان لجبا دا نا اغیبا پا خپل جبا کی تلاوت شورو کو دانا چی گنی دا اغیبا جبا کی بید آغا اغا جبا وی نا اغیبا پا خپل جبا کی شورو شو دا داود علیہ السلام دا تلاوت چکم مقصدو نا اغیبا سرم شورو شو اغیبا پا خپل جبا کی لگیاو داود علیہ السلام پا خپل جبا کی لگیاو یا جبالو اوی بی معاہو سوک مانا کی اوی بی سبحی معاہو سوک مانا کی سیری تاسو غرونا انقلاب پکی راغی دا اللہ کلام لستی شی نو غر پزای نشی ٹینگی دے نو وطایوی تاسو وصر زی نو غرونا بروانو خو بہتر مانا دا رنبی دا او دا غصی دا اوی بی پل دا آبا یا اوب مانا را گردی دل رجعی تی وجن مفسرین مانا کیا جبالو اے غرونو اوی بی رجعی معهو تاسم بیا بیا وائے اوی بی بیا بیا وائے سنگا غلق یادینو دا سی و سر تاسم شورو اوکے دا غاغ خبر واپس کوئے غا چی سوی نو تاسو و تغوک کی دینو چی اغا خبر ختم کی نو تاسو شورو کی رجعی معهو لکہ استاز سبق ہوئی نو شاگردان شورو شیاغ سی نو چی سنگا غلق لفظ ہوئی آیات ہوئی نو تاسو ورپسې غايات وای او وی معهوده معنا ده. اے غرونو تاسو تسبیح وای، تاسو تلاوت کوی او بیا بیا واپس کوی معهود داود علیہ السلام سرا. او الطیر سو کوی و الطیر بانی رفع ده پیخ ده، یا جبالو یا طیرو نا پاقی بانی عطف ده. اے غرونو یا اے مارغانو سو کوی نا و الطیر. اللہ آوازو کچھ اے غرونو، نو آواز او کو نا دین الطیر. اللہ وی مارغانو تے مواز او غرونو تے مواز او مارغانو تے مواز او. نو چ سنگ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام شروع شون مرغے او پاوا کی اڑاڑے وی وزر بیم کو زول زان بیم را ٹنکڑے و سر بے تلاوتم شروع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشپی بار وتے دے یو کور آواز راضی دے قران وگی کی خودو او رستو پتہ لگی رہا جاگا کور دا ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلات والسلام صفتو کہ لقد اوتیا مزمارا من مزامیر آل داود. امام ترمیزی وی پیغمبر دا اگر صفتو کو ویدتا دا سے آواز ورکڑی شوی دے دا سے خیستا آواز لکا سنگا چی آل داود تا ورکڑی شوی. ابو موسیٰ شریر ما تا سپتاو چی پیغمبر را دقو گیا خیدے کنی ما با پی نورم گلونا درولیو یا جبال او بی معهو و الطیر. دا دی وجنه دا اللہ پا کلام بانی خوشاوازی کولو دا سنت تی دا انبیاءو خصوصا دا داود علیہ السلام و السلام. و علنا له الحدید دا دینی خبر رو آمخ کشو اس دنیا خبر را لے. و علنا له الحدید او منگا نرم کری ورد دا پارا وسپنا. کله چې هغه سوال وکړي الله ما ته سرکار سونه روخه نه الله وی ما دا هغه د پاره نرم کړ وسپنه داسې چې هغه وته دو هټه لاسې بالکل لکه د تار په شان او د کپړې په شان او هغه به لګیا او د هغې نه به زغرې جوړولې. ان اعمل صابغات چې جوړوه زغرې وقدر فی السرد او اندازه کوه د دغې زغرو په کړو کې وقدر فی السرد اندازہ کوا داغی پو دلو کی سرت داغی ودل یو بل پسی یو شان کڑے برابر چپاغی کی میخونه میخونه نی او باغی کی سختی چکل انسان واچی د انسان بدن و سر تنگی گی نه بلکی هغه د انسان په بدن باندې بالکل نرم او پستا ایو آلو د جنگ. داود علیہ الصلات والسلام لومبه غسړی او چې غزغره جوړه کړی و او تر کومه پور را روانه و اوسم را روانه ده. انعمل سابقات صحابو بزغری چولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفوان نه چې لا ایمان نه دراوړ سل زغری ته قرض واغستی ویلا بر طبیع واپس کوم چې کله هنین ته روانو جنگ. ان اعمل سابقات جوړه کا زغری وقدر فی السرد ور الله ول تعلیم ورکی دسو د اونرو دینه معلومیږي دا چې دا اونر الله ته محبوب دی. داود علیہ السلام یو طرف ته بادشاہ دی نه په بادشاہ باندې گزاره نه کیده زمونږ هغه خودل ته نشي زویل نو باری اوسی نو بار ملکونو کې د بینکونو ډکی دا بادشاہ ته اجازه تینو شریعت کې خدا نشته چې ته په خلکو باندې حکومت او بادشاہی کې او خلکو در باندې اعتماد کړی دی نو تری اوس دا غینه خوراکي شروع کی او کوا نو صرف د بعد ضرورت ته پاره لکه څنګه چې ابوبکر بس لک شه دا غینه اغستو عمر رضی الله تعالی عنہ بس معمولی شه دا غینه دور چې غیبا تقریبا اوقات کې دا وخت به تیرېده دانه چې تمال را جمع کا او بینکونه جوړ کا جیدادونه واخلا او محلات او کارخانه جوړ کا درس شي مسلمانانی. ان اعمل خابغات نچل وتخی هندستان کې وسوس تیر شي او رنګي د کله حکومت تیر شي د ټوپه به جوړولې سال کني زی وخت کې داسې تیر شي حق پرست خلکو ټوپه به جوړولې هغه چې د چا په زمانه کې قاضی خان او دا فتاوی لیکلی شوی دی او پاقی بانی بی خپل گزاره کوله نو بیا دا خلفاو نو مسلمانان و دا حکیمان و دا غی حل چه و گوری جوڑا وزغری و قدر فی السر دیوان دازک و دا غی پا ودلو کی و دا غی پا کڑو کی و عملو صالحا و گورنی کمل رستو او بیا و تاوی و عملو صالحا او عمل کوینیک اللہ مسلمانانو ته حکم کوي هغه چې باغی انبیاء او ته حکم کړی دی. مخکې دا حدیث تر شو انبیاء او ته ملاو یا ایها الرسل اے زما پیغمبرانو کلو من الطیبات پاک حلال روزی خورے و عملو صالحا و رستو بیاوی نیک عمل کوئے چې کله ستا خیټ کې حرام دی نو ستا عبادت نه قبلی د دې وجنا انبیاء او تم دا حکم او مومنانو تم سورت بقره کې دا حکم تیر شو چې تاسو پاک سیزونه استعمال کړئ او پاک سیزونه خورے عمل رستو خبره دا و عملو صالحا رستو بیا تاسو د بادشاہانو په خیټو کې وګوره او د وزراو په خیټو کې وګوره او دا سوال لسم صدی د مولیانو په خیټو کې وګوره چې صبر راته دي دا غینه کومل به قبول شي روزانه دل دلیل او عملو صالحا دا ځکه چې حرام په ملک کې ډیر شي او ناکاره اعمال نو دغه د قیامت علامات نظر دلیل وي په اخر کې سیوا شي او عملو صالحا عمل کوي نه کو عمل رستو کلا ول ته سکارو کا سپینه په غندر ځان مو جوړوا چې ګړډه واخنه رو دې شي نه روړې شي وعملوا صالحا متاخرین وسانه کړو او بس هغه وی خلق علم پریدین راشه جایز دی په امامت باندې مخراو په بنگ باندې مخراو په تلاوت باندې مخراو په تراو باندې مخراو ارسه ولا لکه په ختمونو باندې مخرا او د علم نه دکان جوړ وعملوا صالحا نه کمل رسل الله بیا او ته دا حکم کړي انی بما تعملون بصیر بشک ز پاغه س باندې چې کوي تاسو لیدونکې ما نو حالت داوود علیہ السلام دا حالت داود علیہ الصلات والسلام دا اللہ پیغمبر دا اللہ نبی دنیا کے بادشاہ بادشاہی سورا او حکومت سورا او لوی مجاہد پا دنیا کے شداغ دا اللہ سجالوس اگر اس تم دمانے دا کرے پخپل وقت کے اگر جہاد کرے سنگ جو سلیمان علیہ السلام دا اگر بچے ہو دا غم دا کارو داود علیہ الصلات والسلام دا کارو جہاں طول عمر جہاد کرو او بادشاہی کرے دا او دا عدل دا نصف فیصلی ہے کولی او دا چا لاس تا دا چا مال تا لاس نده نیولی چه کلا پا دی بانی پوه شوی ده و اللہ پوه کرده ده نو دا اللہ نه غوخته ده چه اللہ ما تا سونه رو خی ما تا دا سونه رو خی چه زو خلقو تا دینو مرسو ما و دا حق فیصلی و مکما تا قانونم پا دی بانی لگو و نافذ کما او پا خبر زان لحلال روزی و گتم دانا چه غیطا بناستیم بیا چه زو وسو نو کریمی لو شوا اوهده را تا ملو شو وزارت را تا ملو شو حکومت را تا ملو شو وس با بس لاس نه باسم غوړي براو باسم نه غزان لخپل مزدوری کوي د دې وجنه پیغمبر زمونږ وي په اخر کې مونږ ته چې که تاسو به تر خوراک ګوره نهغه خوراک د داوود علیه السلام دی چې هغه به خپل لاس د ګټ نه خوراک کو الله دې زمونږ دغه څه حلال نسی ولقد اتینا داوود منا فضلا یقینا ورکړو مونږه داوود علیه السلام ته د خپل طرف نه فضل مهربانی نبوت او علم یا جبالو اے غرونو اووی بی ماہو تسبیح وائے دسرا وطیر او اے مارغانو یا آوازو کمونگا مارغانو تا چی تاسم دا غصر تسبیح وائے و علنا له الحدید او مونگا نرمکڑی ورد دا پارا وسپنا انعمل سابقات چی جوڑا و تزغری و قدر فی السرد او اندازک و داغی پکڑو و پودلو کی و عملو صالحا او عمل کوینیک انی بما تعملون بصیر یقینا زو پاغ سبانی چی تاسوی کوئی لیدن کے ماں.